حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ صحیح طرح یعنی سکون سے کیا کرو اور تم میں سے کوئی کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 897۔